yaşlı gözlerine, o yalan sözlerine kanma arkadaş. O yaşlı gözlerine, o yalan sözlerine kanma arkadaş. Giden gelir mi sandın, aldandın boşa yandın. Bırakıp gitti seni, niçin ismini aldın? Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş. Yırt gitsin resmini, unut artık ismini, anma arkadaş. Yırt gitsin resmini, unut artık ismini, anma arkadaş. Giden gelir mi sandın, aldandın boş hayaldın. Bırakıp gitti seni, niçin ismini aldın, anma arkadaş.